श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 90 14 सितंबर 1884। गुरु वाक्य पर विश्वास, शास्त्रों की धारणा कब होती है? श्री रामकृष्ण देव के कमरे में बहुत से भक्तों का समागम हुआ है। कोल नगर के भक्तों में एक साधक अभी पहले पहल आए हैं। उम्र 50 के ऊपर होगी। देखने से मालूम होता है कि भीतर पांडित्य का पूरा अभिमान है। बातचीत करते हुए वे कह रहे हैं, समुद्र मंथन के पहले क्या चंद्र न था, परंतु इसकी मीमांसा कौन करे। मास्टर रहस्य देवी के एक गाने में है, जब ब्रह्मांड ही न था तब मुंडमाला तुझे कहाँ मिली होगी। साधक विरक्त से, वह दूसरी बात है। कमरे में खड़े होकर श्री रामकृष्ण ने एकाएक कहा, वह आया था नारायण। नरेंद्र बरामदे में हाजरा आदि से बातें कर रहे हैं। उनकी चर्चा का शब्द श्री रामकृष्ण के कमरे में सुन पड़ रहा है। श्री रामकृष्ण खूब बक सकता है, इस समय घर की चिंता में बहुत पड़ गया है। मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, नरेंद्र ने विपत्ति को संपत्ति समझने के लिए कहा था ना। मास्टर, जी हाँ, मनोबल खूब है। बड़े काली, कम क्या है? श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठ गए। कुलनगर के एक भक्त श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, महाराज ये साधक आपको देखने आए हैं, इन्हें कुछ पूछना है। साधक देह और सिर ऊंचा किए बैठे हैं। साधक, महाराज उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण, गुरु की बातों पर विश्वास करना, उनके आदेश के अनुसार चलने पर ईश्वर को दर्शन हो सकता है। जैसे डोरी अगर ठिकाने से लगी हुई हो तो उसे पकड़कर चलने से पते पर पहुंचा जा सकता है। साधक, क्या उनके दर्शन होते हैं? श्री रामकृष्ण, वे विषय बुद्धि के रहते नहीं मिलते, कामनी और कांचन का लेश मात्र रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते। वे शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि के गोचर होते हैं। वह मन चाहिए जिसमें आसक्ति का लेश मात्र न हो। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा, ये एक ही वस्तु है। साधक, परंतु शास्त्र में है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वे मन और वाणी से परे हैं। श्री रामकृष्ण, रखो इसे, साधना किए बिना शास्त्रों का अर्थ समझ में नहीं आता। भंग भंग चिल्लाने से क्या होता है? पंडित जितने हैं सर्राटे के साथ श्लोकों की आवृत्ति करते हैं, परंतु इससे होता क्या है? भंग चाहे जितनी देह में लगा ली जाए पर इससे नशा नहीं होता। नशा लाने के लिए तो भंग पीनी ही चाहिए। दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है, इस तरह चिल्लाते रहने से क्या होता है? दूध जमाओ, दही बनाओ, मथो, तब होगा। साधक, मक्खन बनाना, ये सब तो शास्त्र की ही बातें हैं। श्री राधा रामकृष्ण, शास्त्र की बात कहने या सुनने से क्या होता है? उसकी धारणा होनी चाहिए। पंचांग में लिखा है वर्षा पूरी होगी, परंतु पंचांग दबाओ तो कहीं बूंद भर भी पानी नहीं निकलता। साधक, मक्खन निकालना बतलाते हैं, आपने निकाला है मक्खन? श्री रामकृष्ण, मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया यह बात रहने दो, और ये बातें समझाना बहुत मुश्किल है। कोई अगर पूछे कि घी का स्वाद कैसा है तो कहना पड़ता है जैसा है वैसा ही है। यह सब समझना हो तो साधुओं का संग करना चाहिए। कौन सी नाड़ी कफ की है, कौन सी पित्त की और कौन वायु की, इसके जानने की अगर जरूरत हो तो सदा वैद्य के साथ रहना चाहिए। साधक, दूसरे के साथ रहने में कोई कोई आपत्ति करते हैं। श्री रामकृष्ण, वह ज्ञान के बाद, ईश्वर प्राप्ति के बाद की अवस्था है, पहले तो सत्संग चाहिए ही ना। साधक चुप हैं। साधक कुछ देर बाद झुंझलाकर, आपने उन्हें जाना? कहिए, प्रत्यक्ष रूप से हो या अनुभव से, इच्छा हो और आप कह सकें तो कहिए, नहीं तो न सहें। श्री रामकृष्ण मुस्कुराते हुए, क्या कहूँ, आभास मात्र कहा जा सकता है। साधक, वही कहिए। नरेंद्र गाएंगे। नरेंद्र कहते हैं, पखावज अभी तक नहीं लाया गया। छोटे गोपाल, महिमाचरण बाबू के पास हैं। श्री रामकृष्ण, नहीं, उसकी चीज ले आने की कोई जरूरत नहीं। कुंड नगर के एक भक्त कलाकारों के ढंग के गाने गा रहे हैं। गाना हो रहा है और श्री रामकृष्ण एक एक बार साधक की अवस्था देख रहे हैं। गवैया नरेंद्र के साथ गाने और बजाने के विषय पर घोर तर्क कर रहे हैं। साधक गवैये से कह रहे हैं, तुम भी तो यार कम नहीं हो। इन सब वाद विवादों से गरज। इस विवाद में एक और महाशय बोल रहे थे। श्री रामकृष्ण ने साधक से कहा, आपने उन्हें कुछ ना कहा? श्री रामकृष्ण कोल नगर के भक्तों से कह रहे हैं, देखता हूँ आप लोगों के साथ भी इनकी नहीं बनती। नरेंद्र गा रहे हैं। गाना सुनते हुए साधक ध्यान मग्न हो गए। श्री रामकृष्ण के तख्त के उत्तर की ओर मुँह किए बैठे हैं। दिन के 3 या 4 बजे का समय होगा। पश्चिम की ओर से धूप आकर उन पर पड़ रही थी। श्री रामकृष्ण ने फौरन एक छाता लेकर अपने पश्चिम ओर रखा, जिससे धूप न लगे। नरेंद्र गा रहे हैं, इस मलिन और पंकिल मन को लेकर तुम्हें कैसे पुकारूं? क्या जलती हुई आग में कभी तृण बैठने का भी साहस कर सकता है? तुम पुण्य के आधार हो, जलती हुई आग के समान हो। मैं तृण जैसे पापी तुम्हारी पूजा कैसे करूं? परंतु सुना है तुम्हारे नाम के गुणों से महापापियों का भी परित्राण हो जाता है, पर तुम्हारे पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए मेरा हृदय न जाने क्यों कांप रहा है। मेरा अभ्यास पाप की सेवा में बढ़ गया है, जीवन वृथा ही चला जाता है। मैं पवित्र मार्ग का आश्रय किस तरह लूँगा? यदि इस पातकी और नराधम को तुम अपने दयालु नाम के गुण से तारो तो तार दो। कहो, मेरे केशों को पकड़कर कब अपने चरणों में आश्रय दोगे?